сны не збіраюцца ў будучы дзень, перапіўшы дажджу, іх па часе раскідвае жнівень, а навокал жыццё, не здзіўляючы болей ідзе, і нібыта ў ім нам нанова сустрэцца мажліва. Фантастычная ноч будзе з пятніцы на панядзелак, калі восень аддасць тое, што шкадавала вясна, калі бабіна лета адменіць былую надзею, і калі табе ўдасца мяне пры сустрэчы пазнаць. Там, адкуль бачна бывае мяне, я хачу зразумець, для чаго мне патрэбны той позірк, калі восень як сон пачалася ў мінулай вясне. Дык нехай нібы сон непрыкметна мінаючы пройдзе. Фантастычная ноч будзе з пятніцы на панядзелак, калі восень аддасць тое, што шкадавала вясна, калі бабіна лета адменіць былую надзею, і калі табе ўдасца мяне пры сустрэчы пазнаць. На панядзелак, калі восень аддасць тое, што шкадавала вясна, калі бабіна лета адменіць былую надзею, і калі табе ўдасца мяне пры сустрэчы пазнаць.